złotych w prezencie od Media Expert. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 18 sierpnia jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci dla rodziców zagłodzonego niemowlęcia. 6 Szerpów zginęło, 9 jest poszukiwanych. W drodze na Mount Everest zeszła lawina. Lider Rzeczpospolitej o ustaleniach genewskiego szczytu w sprawie Ukrainy. To jest powrót do ducha Jałty. Mówił w Trójce Marek Jurek. Rodzice zagłodzonego niemowlęcia z Brzeznej koło Nowego Sącza usłyszeli zarzuty. Półroczna Madzia zmarła z powodu braku pokarmu i wycieńczenia. Prokurator Piotr Kosmaty powiedział, że rodzice dziecka usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci. Oboje rodzice zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. Ojciec nie przyznał się do stawianych zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Matka nie przyznała się, złożyła wyjaśnienia, natomiast z uwagi na dobro śledztwa nie będziemy przekazywać informacji o treści tych wyjaśnień. I w dniu dzisiejszym prokurator wystąpi do sądu o zastosowanie wobec obojga rodziców tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Rodzicom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Coraz wyższy bilans tragedii w Himalajach. W lawinie na szlaku na Mount Everest zginęło co najmniej 6 osób, a 9 jest zaginionych. Prawdopodobnie wciąż są pod śniegiem. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Wszyscy to lokalni przewodnicy szarpowie. Cała 15-osobowa ekipa wyszła rano w góry sprawdzić poręczówki dla wspinaczy w drodze na najwyższy szczyt świata. Lawina zeszła około 6:30 rano czasu lokalnego na obszarze położonym poniżej tak zwanego drugiego obozu. W poszukiwania zaginionych zaangażowani są ratownicy, a także inni wspinacze. Ze stolicy Nepalu, Katmandu, wysłano też helikopter. W drugiej bazie na Mount Everest znajduje się obecnie kilkaset osób, które przechodzą aklimatyzację przed rozpoczęciem wspinaczki na najwyższy szczyt świata. Wiosenny sezon wspinaczkowy na Mount Everestie kończy się w maju. Najwyższy szczyt świata został zdobyty po raz pierwszy w 1953 roku. Od tego czasu wspięło się na niego ponad 4000 osób. Dla kilkuset próby zdobycia Mount Everestu zakończyły się śmiercią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Nie możemy zgadzać się na przywrócenie standardów jałtańskich. Tak lider prawicy Rzeczpospolitej oceniał w Trójce wczorajsze porozumienie w sprawie Ukrainy. Plan uzgodniony w Genewie przez szefów MSZ-ów Ukrainy, Rosji, USA i Unii Europejskiej zakłada m.in. rozbrojenie separatystów i zwolnienie okupowanych budynków, ale też wpływ Kremla na zmianę ukraińskiej konstytucji. Rezultaty negocjacji są fatalne, komentował na naszej antenie Marek Jurek. To jest powrót do ducha Jałty, do ducha dyskusji o państwach Europy Środkowej i Europy Wschodniej ponad ich głowami, do wysłuchiwania szczególnych życzeń Rosji, które nie formują żadne demokratyczne mocarstwo w stosunku do innych państw. Dyskusji o tym, że państwa Europy Środkowej czy Wschodniej powinny godzić się w gruncie rzeczy na ograniczoną suwerenność. Zdaniem Marka Jurka, Polska powinna szukać skutecznych reakcji Zachodu na to, co zrobiła Rosja. Na przykład powinno być to zaproszenie Gruzji do NATO, wzmocnienie najbardziej zagrożonych państw, czyli Łotwy i Estonii, a także wniosek o wykluczenie Rosji z Rady Europy. Jego powieść 100 lat samotności sprzedała się w 50 milionach egzemplarzy. Została przetłumaczona na 35 języków. Ameryka Łacińska wspomina Gabriela García Márqueza. Pisarz noblista zmarł wczoraj wieczorem w Meksyku. Po ogłoszeniu informacji o śmierci 87-letniego noblisty, większość meksykańskich dzienników zaczerniło strony internetowe. Żegnaj Gabo, na zawsze Gabriel, pisze Meksykańska Reforma oraz kolumbijski El Espectador. El País pisze o geniuszu światowej literatury, zaś gazeta ABC o reporterze magii. 1000 lat samotności i smutków po śmierci największego Kolumbijczyka wszechczasów, napisał prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos. Urodzony w Kolumbii, przez dekadę uczynił z Meksyku swój dom, wzbogacając swoją obecnością życie naszego kraju, wspomina prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto. Noblista mawiał zawsze: mów co czujesz i czyń co myślisz. I choć odszedł z tego świata, jego słowo będzie trwać wiecznie. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Kabina ciszy w Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy to szczelny, przezroczysty pokój, który wygląda jak akwarium, a są w nim przeprowadzane tajne rozmowy na najwyższym szczeblu. Rozmówcy muszą zdjąć marynarki i buty, by nie wnieść choćby przez przypadek urządzeń podsłuchowych, mówi dyrektor bydgoskiego muzeum profesor Adam Sudoł. Jest to pomieszczenie, z którego już na zewnątrz nie wychodzi żaden głos. Z bardzo grubej pleksji, chyba 2-centymetrowa, waży 2 tony cała kabina, przezroczysta, dlatego że w tej kabinie odbywały się rozmowy tajne. Czy to dyplomatyczne, czy międzyrządowe, czy też pewnie i specjalni ludzie, którzy przekazywali poufne informacje, a więc jakiś szpieg. Kabina ciszy to prezent dla muzeum od ministra spraw zagranicznych. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Siatkarskie porzekadło powiada, że kto nie wygrywa w trzech setach, przegrywa w pięciu. W półfinale plus ligi pomiędzy Zaksą i Asseco Resowią było podobnie, tyle że tu nie decydowały sety, lecz mecze. Zespół z Kędzierzyna prowadził już 2-0, a całą rywalizację przegrał 2-3. Decydujący piąty mecz Resowia wygrała u siebie wczoraj 3-1, a wypowie się jej libero Krzysztof Ignaczak. Wróciliśmy z dalekiej podróży, wygrywając dwa spotkania w Kędzierzynie, gdzie wydawało się, że z niemożliwego zrobiliśmy możliwe i z tego się niezmiernie cieszymy. Wygraliśmy kolektywem, ambicją, sercem. Każdy włożył tutaj cegłę, bo już nie cegiełkę, do tego, żeby osiągnąć ten sukces. Znów zagraliśmy nierówno, narzekał środkowy Zaksy Marcin Możdżonek. Momentami się zacinaliśmy. Zacinaliśmy się tak jak w poprzedniej części sezonu i zapłaciliśmy za to najwyższą cenę. Pozostaje walka o brąz. Dzisiaj jest ona bardzo łakomym kąskiem. Dostaje się przepustkę do Ligi Mistrzów, dlatego walka będzie trwała dalej. Finałowym przeciwnikiem Resowi będzie PGS Krabełchatów, która jak pamiętamy bez większego uszczerbku przeszła przez półfinałową rywalizację z Jastrzębskim Węglem. W finale Basket Ligi Panie nie zanosi się z kolei na szybkie rozstrzygnięcie. Po dwóch meczach mamy remis 1-1, bo wczoraj Wisła Kanpak Kraków przegrała u siebie z CCC Polkowice 53-65. Sprawa Mistrzostwa Polski jest ciągle otwarta, mówi rozgrywająca Wisłę Paulina Pawlak. Plan minimum zarówno i dla nas, i dla Polkowic to było wygrać jeden mecz. Teraz przenosimy się do Polkowic. Jesteśmy w stanie tam wygrać, musimy w to wierzyć. Wiemy, jak mamy grać, to pokazałyśmy, dlatego myślę, że wszystko jest w naszych rękach. Teraz piłka nożna i uderzenie w korupcję trzech ważnych podmiotów. Spółka Ekstraklasa S.A. razem z Ministerstwem Sportu oraz Komendą Główną Policji rozpoczyna program, który ma zapobiec korupcyjnym wynaturzeniom wśród młodych piłkarzy. Wiceprezes Ekstraklasy Marcin Animucki poważne zagrożenia dostrzega w zakładach bukmacherskich. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie właśnie młody zawodnik najpierw grając w zakładach przez internet obstawia wyniki meczów na drugiej połowie globu, potem przychodzi mu do głowy obstawianie własnych meczów, no i może popełni faul na żółtą, na czerwoną kartkę, a tego typu zakłady są dzisiaj przyjmowane. I w przyszłości też będą, panie prezesie. Na szczęście program ma również inne ponoć realne narzędzia, żeby korupcji zapobiegać, i to takie, które z powodzeniem stosowano na przykład w niemieckiej Bundeslidze, a w Primera Division w tym sezonie może nie zagrać już Neymar. Piłkarz Barcelony nabawił się w środowym finale Pucharu Króla kontuzji stopy. Leczenie może potrwać nawet 4 tygodnie, a Barca, tak jak inne zespoły z La Liga, ostatni mecz rundy rewanżowej rozegra 18 maja. Przelotny deszcz dziś na wybrzeżu, południu i zachodzie. W innych miejscach pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najchłodniej w Zielonej Górze, tylko 10 stopni, w Koszalinie 11, 14 w Suwałkach, w Warszawie 16, 17 stopni ma być w Krakowie, najcieplej 18 stopni pokażą dziś termometry w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Daj pan ten mikrofon. Kwiecień przecen, ceny plecie, taniej w sklepie, taniej w necie. Kwiecień przecen w sklepach euro. Smartfon Dual SIM, Android, ekran 3,75 cala za 269. LED TV Samsung 32 cale za 880. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach euro i na euro. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Żurek gotowy, jeszcze kupimy mazurek i święta. Muszę kupić Kontrolok Kontrol. Kontrolok Kontrol? Jeśli go nie kupimy, zgaga, zepsuje nam Wielkanoc. Stresujące przygotowania, a potem tyle jedzenia na stole. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Kontrol to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Kontrol. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Kontrol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych, przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Ryneczek Lidla przedstawia przedwielkanocne rozmowy przy soczystych pomarańczach. Pascal, daj mi proszę ten, no, jak on, poczekaj, ten... No co mam ci dać, no? Owoce? Warzywa? Nie, ten, spokój!

dowcipne komentarze. Pan Zbyszek na przykład napisał, że skoro jest zimno, są święta, w roli głównej ma być George Michael, to może Last Christmas. Dziękuję bardzo. 71335, tak można się z nami skontaktować. No i dzisiaj z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, która będzie wysyłała wszystkie dźwięki w świat. Piotr Kordaszewski zadba o to, by program naszego spotkania znalazł się na stronach internetowych. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl. LP Trójka. A dziś taka LP Trójka jest lekka nienormalna, będzie zapowiedzią tego, co będzie się działo wieczorem. Od 19.05-7 mniej więcej Marek Niedźwiecki zaprezentuje Państwu muzykę, której istotą jest cisza. Dziś po godzinie 19.00 zapraszam w imieniu Marka. No a my dzisiaj postaramy się jakoś Państwu dyskretnie towarzyszyć, bo to pewnie niektórzy z Państwa jeszcze w pracy, niektórzy z Państwa być może już czynią przygotowania w domach, a być może niektórzy z Państwa czynią przygotowania do podróży, bądź już podróżują. Będziemy z Państwem bardzo dyskretnie, a dziś będą się pojawiali artyści, którzy są związani z listą przebojów programu trzeciego, albo nie. Taki jest plan, w zasadzie bez planu. Na początek zabawimy się w odgadywanie. Dawno chyba tego utworu nie było na antenie programu trzeciego i dziś trudno w to uwierzyć, ale oni kiedyś zgromadzili się wszyscy razem w jednym studiu. Down and out. Jak znaleźć się tam wtedy, tam w tym studiu? Proszę to sobie wyobrazić, że przechadzamy się korytarzem prowadzącym do studia nagraniowego, a tu na krześle siedzi Bob Dylan, tu po prawej widzimy Michaela Jacksona, który dyskutuje z Bruce'em Springsteenem. No i jest jeszcze ten autor, którego z radością wychwyciłem, kiedy po raz pierwszy pojawiało się to nagranie na antenach radiowych. Jeden z najfajniejszych opowiadaczy, piszących znakomite teksty. No i znają go państwo doskonale. Kiedyś dawno, dawno temu śpiewał tak. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Simon, jak zwykle znakomity. Still crazy after all these years. No i dziś nasz program do godziny 12. Przypominam, że do 12 normalnie czekamy na państwa głosy. Dziś lista w wersji papierowej, a właściwie internetowej. Po godzinie 22 na stronach internetowych ukaże się dzisiejsze notowanie. Wszystko oczywiście zależy od państwa. Z listów, które płyną dzisiaj do LP Trójki, wiem, że prawie wszędzie ciepło. Dolny Śląsk 20 stopni, Bangkok 35 stopni, w Ostrzeszowie w tej chwili 14 stopni. No to tylko Warszawa dzisiaj taka biedna. 6 stopni może w tej chwili, a może 7. No w każdym razie zimno jak diabli. Co by było, gdyby dzisiaj była nagrywana taka wersja USA for Africa? Tak mi się wydaje, że zaproszona do nagrania na pewno byłaby Beth Hart. Proszę zrobić głośniej radio. It's over, baby, yeah. When I saw you and that girl, and y'all was talking, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same person in y'all was walking by, and I'd rather be a blind girl, baby, yeah, yeah, than to see you walk away from me, baby, don't leave. I don't want to see you go. Cause you see, I love you so much. I don't want to watch you leave me. Don't want to watch you leave me, baby. And another thing is, one more thing is, I just don't want to be free. Scared to be by myself. I was just sitting here thinking about your sweet kiss and your warm embrace. Tears rolling down my face. That's when I knew I loved you and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl, baby, baby, baby, baby, baby, baby. About you. see you leave. Please don't go. Something told me that it was over, baby. When I saw you and that girl, and y'all was talking, something deep down in my soul said, go. Go on and cry, girl. When I saw you and that girl, y'all was walking by. And I'd rather go blind. I'd rather go blind. I'd rather go blind, baby. Then I see you walk away, walk away. Don't walk away. Cause I'd rather go Tak, już chyba zawsze, kiedy słucham tego utworu, będą szkliły mi się oczy. Tak, uwielbiam to nagranie. I'd rather go blind, bad heart, ale mam nadzieję, że nie nadużywam, bo takich utworów nie wolno nadużywać. W radiu powinny się pojawiać tylko raz na jakiś czas. Wtedy mają swoją niesłychaną siłę. Mam nadzieję, że u Państwa też to dobrze zagrało w radiu. LP Trójka, dziękuję za wszystkie listy i za życzenia. Pewnie jeszcze będzie dzisiaj okazja. Piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Teraz będzie młody artysta, też związany z listą i też wydaje mi się bardzo lubiany przez Państwa. To be John Mayer, Perfectly Lonely. A może ktoś z Państwa ma informację, co tam John kombinuje, czy być może będzie jakaś nowa płyta, bo trochę straciłem go z oczu. Za 19 minut będzie godzina 10. Dzisiaj artyści związani z listą. Też mam nadzieję, że nie nadużywam, choć artysta bardzo bliski mam mu sercu. Artyści związani z listą przebojów programu trzeciego dzisiaj do godziny 12, choć plan jest taki, że w zasadzie nie ma planu i w zasadzie nie wiadomo, czego my wszyscy słuchający radia możemy się spodziewać. Panią Anię pozdrawiam, bo w trasie proszę ostrożnie zmierzać do celu i słuchać radia i dalej się wzruszać i czuć ten specyficzny dreszcz, jaki pani poczuła podczas słuchania utworu Beth Hart, I Try to Go Blind. Gary Moore jeszcze raz. My baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Never done me no harm. I loved another woman, now she's up and she's gone. Gary Moore. Za 11 minut będzie 10, to teraz będzie Radio Magiczne Oka. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him. Penny Lane. I tak kończy się pierwsza godzina naszego spotkania. Zapraszamy na drugą. Też będzie sporo, mam nadzieję, dobrych wrażeń. A Richie miał urodziny.